nyonso molani tango na seki e na yoki bakomi kokima bonkoko ya Afrika na basi ya moka na biso soka moni pari a change o Babomba verite o zala ni mayele bana Afrika e oh, oh, oh, oh. Baninga basi Afrika boke baboke bana mentalite oyo boko miko de fatango mobali ayeno na mpoto olingi lisusu kotosa mibeko mobali na ndako te o mobali aloba olobi pouvoir ya mobali etikala na Afrika Solo kuta baloba bizale inamboka mubaya o Kasi ebongyo pona oye sengeli ya mabe oti ya mpembeni Ba mama ya Afrika Basi Afrika Boyoka mesaje ya mwana vangu Dino vangu ayeli bino toli liloba nande Ndenge bokomi koimite mondele Suka suka na yango bokokota molongo yazo Striptease batous lesbienne Kosangwi sanzoto eloko yazo nina bana Afrika Kote ki sanzoto loko la lipa Naba vitrine eloko ya buchafu na bana Afrika Kolia na lole mukati ya balabala Kokanga na pamba pamba na ba metro Ebongi na bisote Ezale ya mindele Ebonga se na bango Na ritma boko kona bango Moindo Omi kosate Ba mama ya Afrika Basi Afrika Ole na lutu kwa kalukasate Bonkoko na yo kwa kateo Bonkoko ya bana ya Afrika Ezali na noko tosa Bible Mondele ya memela biso Bible Akenga mana ye kolanda yete Afrika metwa debu Kasi Afrika la muka nina mondiye Oye zali mesaje Ofam Afrikene obola muka Bola muka Afrika bola muka Bola muka Afrika bola muka Kumbele kumbele kumbele Bola muka Afrika bola muka Bana mama Bola muka Afrika bola muka Oyoka message ya mwana vangu Lino vangu ayeli bino dolie lino banante Bola muka Afrika bola muka Afrika la muka Afrika la muka Afrika la muka Afrika la muka Oye oye Afrika la muka Afrika la Afrika bamba mala muka Afrika la muka Afrika la muka Afrika la muka Afrika la muka Afrika oye oye Afrika la muka Afrika la muka Afrika la muka Afrika la muka